Minęła piąta. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Palę papierosa, on popija latte. Dimon, Michał Fox Król, latte. Skuba z Katia, Ocean. Kamasi Washington, George Clinton, The Smoke, Get Lit. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No, prawie minuta po piątej. Dzień dobry, do godziny szóstej jesteśmy z Państwem. Audycja nazywa się Coś mi świta. Dzisiaj Irena Dan program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Z kolei 16 dzień maja. Przypominamy, że imieniny obchodzą Adam, Andrzej, Honorat, Jędrzej, Rambert i Szymon. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Światła, o czym między innymi też w ZD3 porannym. Zapraszamy do trójki u Roberta Grzędowskiego, ale przede wszystkim będziemy mówić o sytuacji na Słowacji. Wszystko oczywiście związane z zamachem na premiera tego kraju. O tym szerzej po godzinie szóstej, ale też zanim ta szósta się pojawi, też sięgniemy do prasy, będziemy sprawdzać, o czym mówi o poranku świat, ale też Polska. Zajrzymy też do kalendarium muzycznego. Taki jest plan na najbliższe minuty. Towarzyszyć tam będzie Richard Ashcroft, Music is Power, i od tego rozpoczynamy kolejną godzinę naszego porannego spotkania. Music is power. Let it flow through your mind. You're just like a flower. Yeah, in the deep sunshine. Are you invited to the party of life? Now you've decided. Oh, do you live till you die? nasze piękne stanie się ten nasz świat. Żadne z nas już nie chce po niego brać. Ja nie pytam o ty, o ty. Nie chcesz stać. Prawie 8 minut po godzinie 5. Coś mi świta w sieci. Zaglądamy w takim razie i sprawdzamy, co dzieje się na świecie, ale teraz polskie podwórko. Rozkręca się fala likwidacji aptek. To może być zaskakujące, jednak okazuje się, że wakatów dla specjalistów farmacji przybywa zamiast ubywać. Niekorzystne perspektywy sprawiają, że coraz mniej osób chce pracować w tej branży. Donosi czwartkowy dziennik Gazeta Prawna. Według dziennika w pierwszym kwartale tego roku ubyło prawie 100 aptek, w czasie gdy przed rokiem w tym samym okresie 60. Od czasu pandemii zniknęło ich niemal 1300. W efekcie dziś na rynku działa nieco ponad 12,5 tysiąca placówek, ale choć miejsc pracy ubywa, rośnie liczba ofert pracy dla farmaceutów. Powodem według gazety jest coraz mniejsze zainteresowanie wykonywaniem tego zawodu oraz migracja wykwalifikowanych specjalistów za granicę. O tym można przeczytać w dzienniku Gazecie Prawnej. Marek Tomków, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, wyjaśnił, że powodem zamykania aptek są kłopoty finansowe. Placówek nie stać na zatrudnienie farmaceutów na warunkach oczekiwanych przez kandydatów do pracy. To sprawia, że właściciele aptek nie są w stanie znaleźć pracowników, więc podejmują decyzję o zamknięciu biznesu. Według raportu Rynek Pracy w Branży Farmaceutycznej Perspektywa 2024 ponad połowa magistrów farmacji zarabia powyżej 5700 zł na rękę, a prawie 60% techników farmaceutycznych powyżej 3600 zł. Prawie 1/3 ankietowanych nie otrzymuje premii. To wynagrodzenia zbliżone do tych, jakie dziś można uzyskać w sieciach handlowych, gdzie nie trzeba się legitymować takim wykształceniem jak do pracy w aptece, więc problem zaczyna być widoczny. Coraz mniej takich placówek, jeżeli można to tak określić, w Polsce. Pojawia się fala likwidacji aptek. Warto zwrócić na to uwagę. Dziennik Gazeta Prawna zajmuje się tym tematem. Oczywiście cały czas zbieramy komentarze związane z atakiem na premiera Roberta Fice. To słowacki premier. Jest to atak na demokrację. To zdanie pojawia się bardzo często w komentarzach polityków. Na pewno te komentarze również po godzinie 6 w porannym zapraszamy do Trójki. Również relacja korespondenta. Proszę być z nami. No i na bieżąco również w serwisach Trójki będziemy Państwu przybliżać sytuację, która ma miejsce w Słowacji. To teraz muzycznie Chemical Brothers i Galvanize. Come on.

kiedyś to było. Zegarze już 18 minut po piątej. Sprawdzamy kalendarium muzyczne. Rok 1919, 16 dzień maja. We Lwowie urodził się popularny w latach 50. i 60. piosenkarz Zbigniew Kurtycz, który wylansował taki przebój zatytułowany Cicha woda. Pewnie każdy z nas słyszał. Rok 1944, tutaj w Tarnowie przyszedł na świat Maciej Zębaty, czyli autor tekstów, tłumacz i interpretator piosenek Leonarda Cohena. Artysta o bardzo charakterystycznym głosie, ale również związany z Polskim Radiem twórca. W roku 1975 we współpracy z Jackiem Janczarskim stworzył radiowe słuchowisko Rodzina Poszepczyńskich, które stało się jedną ze sztandarowych audycji rozrywkowych Polskiego Radia. Tworzone i nadawane było z dłuższymi przerwami przez 25 lat, a jego bohaterowie stali się parodią postaci znanych z innych seriali radiowych, takich jak Matysiakowie czy na przykład W Jezioranach. Lata 70. no to też czas współpracy z programem trzecim Polskiego Radia, Macieja Zębatego, gdzie prowadził on m.in. autorską audycję Płyty Naszej i Naszych Przyjaciół. Zgryz był też jednym z prezenterów Zapraszamy do Trójki, pierwszej i jedynej wówczas audycji nadawanej na żywo z telefonicznym udziałem słuchaczy. Oczywiście poranne Zapraszamy do Trójki, a także popołudniowe to coś, czego cały czas można w Trójce słuchać. Polecamy. Najbliższe wydanie startuje za 41 minut o 6. Rok 1944, urodził się Billy Cobham, perkusista i kompozytor. Współpracował zarówno z artystami rockowymi, jak i jazzowymi. Jego wspólna sesja nagraniowa z Carlosem Santaną i Johnem McLaughlinem z 1973 roku zaowocowała płytą Love, Devotion and Surrender. I mamy jeszcze jedne urodziny, jedną rocznicę urodzin. Rok 1948, wówczas w Pięczkowie przyszedł na świat wokalista zespołu Budki Suflera Felicjan Andrzejczak. A Budka Suflera to między innymi to nagranie Noc Komety. Wizje, chodźcie do mnie blisko, najbliżej. Zostańcie w mojej. Oto jest wasza scena, reflektor niżej. Korowód moich marzeń wiruje lśni. Skąd wziął się ten śnieg pośrodku lat? Nie domiesz się z gazety, to przeżyj. komety, Felicjan Andrzejczak. Dziś kolejne urodziny, rok 1948, przypominamy. W 1953 roku urodził się Richard Page, gitarzysta grupy Mr. Mister, znanej na przykład z takiej piosenki jak Broken Wings. Rok 1965, w Campton w Kalifornii urodził się basista zespołu Nirvana, czyli Chris Novoselic, a w Gary w Indiana, w stanie Indiana, urodziła się Janet Jackson, siostra słynnego Michaela Jacksona, również 16 maja, ale w 1966 roku. Jeszcze jedna data, rok 1980. Peter Criss, perkusista grupy Kiss, odszedł od kolegów i postanowił rozpocząć karierę solową. Po latach wrócił do grupy niczym syn marnotrawny, by nagrać z nią album Psycho Circus i odbył trasę koncertową. Mamy jeszcze rok 2000, ale zanim data z 2000, to jeszcze 2008, bo wtedy został wydany teledysk piosenkarki Katy Perry do piosenki I Kissed a Girl, a reżyserem, a właściwie reżyserką była Polka, mieszkająca w Australii, Kinga Burza. To taka ciekawostka. No i teraz ten 2000. 16 dzień maja zespół Pearl Jam ogłosił oficjalnie, że nowym perkusistą grupy został Matt Cameron. No to w takim razie w związku z tą datą Pearl Jam powinien się pojawić na antenie Even Flow. To jest to nagranie, które dla Państwa wybrałem i które z przyjemnością zaprezentuję. 26 minut po piątej. nabroiło się. Nabroiło się nieraz i źle. Nie myśleć o tym źle. Napytało się. Napytało się kiedy i nie. Tak łatwo wybrnąć z niej. Tak zasadnie, nie uznając zasadnie, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nazbierało się. Nazbierało się nieraz, a to niepełny jeszcze bilans strat. Nabroiło się i pora by wystawić tył pod bar. Tak zasadnie, nie uznając zasadnie, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nabroiło się. Nabroiło się nieraz i źle. Nie myśleć o tym źle. Nabroiło się 2001 rok i płyta z muzyką. Można prosto nazwać album, szukając tytułu płyty, prawda? Można? Można. I to od wielu lat tę prostotę, ale nie prostactwo, żeby to rozgraniczyć, uprawia WW. Muzycznie pięknie, chwytliwie, wpada w ucho od razu, no i chciałoby się raz jeszcze o tym posłuchać. Nabroiło się to piosenka, która otwiera płytę z muzyką. Polecamy Państwa uwadze. Album ma 23 lata, jak dobrze liczę, ale cały czas pięknie brzmi. WW, czyli nasza urodzinowa niespodzianka dla Państwa. To tak przy okazji różnych takich historii, które faktycznie mają miejsce, to też warto przy okazji tych podróży muzycznych zajrzeć właśnie w takie rejony. WW. No dobrze, ja tutaj

Za 9 minut 6 Match About You, czyli Hooverphonic w trójce, a już za chwilę Kaśka Sochacka i Szum, i to jest numer 1 pierwszego historycznego wydania listy przebojów, nowej listy. Pierwsza trójka, zapraszam w imieniu Piotra Meca, najbliższy piątek o 19 kolejne notowanie, ale do 12 w piątek można głosować na stronie trójka.polskieradio.pl. /LPT. Polecamy Państwa uwadze. Dziękujemy pięknie za te godziny dwie ostatnie. Za chwilę zapraszamy do trójki. Irena Dan, Radek Nałęcz. Dobrego dnia życzymy. Jak ci się teraz